Kabisan Korintus bab 3. Ana dene aku para sadulur, nalika iku ora bisa guneman karo kowe kaya marang wong kasukman, nanging mung kaya marang wong kadagingan kang isih kaya bayi ana ing Kristus. Kang dak wenehake marang kowe iku susu, dudu pangan kang akas. Sabab kowe durung bisa nampa, malah ing wektu saiki uga kowe iya durung bisa, marga kowe isih wujud manungsa kadagingan. Sabab menawa ing antaramu tinemu rasa kumeren sarta pasulayan, apa iku ora dadi tandha yekti yen kowe kabeh iku manungsa kadagingan? Duwen pratingkahmu apa ora cara manungsa lumrah? Awit yen kang siji kondo, aku golongane Paulus, lan liyane kondo, aku golongane Apolos. Apa iku ora nelakake yen kowe iku mung manungsa lumrah? Dadi Apolos iku apa? Paulus iku apa? Iku para abdi kang dadi lantarane anggonmu padha dadi pracaya miturut ayahane dewe-dewe kang kaparingake dening Pangeran. Aku kang nandur, Apolos kang nyirami, nanging Allah kang nuwuhake. Mulane kang penting iku dudu kang nandur utawa kang nyirami, nanging Allah kang nuwuhake. Ana dene kang nandur lan kang nyirami iku padha. Siji-sijine bakal padha nampani pituwase dewe-dewe laras karo kangelane. Awit aku kabeh iki padha bebarengan nyambut gawe kagem pakaryane Allah. Dene kowe iku padha dadi lahan garapane Allah. Iyo dalem yasane Allah. Laras karo sih rahmate Allah kang kaparingake marang aku. Aku kang dadi ahli gawe omah kang trampil wis masang pondasine, lan wong liya padha nerusake bangun ing sandhuure. Nanging saben wong kudu ngateake kepriye anggone padha bangun ing sandhuure iku. Sabab ora ana wong kang bisa masang pondasi liyane kajaba kang wis dipasang, yaiku Yesus Kristus. Embuh anggone bangun ing sandhuure iku mau migunakake emas, perak, watu aji, kayu, suket garing utawa damen. Besok garapane saben wong mau bakal kawiyak awit dinane Gusti kang bakal nelakake. Amarga kababare dina iku srana geni, garapane saben wong bakal kadadar ing geni mau. Menawa garapane bisa lestari, wong iku bakal tompo pituas. Menawa garapane kobong, wong iku bakal ora tompo pituas. Nanging wonge dhewe bakal kapitulungan rahayu, mung wae kaya wong kang oncat saka geni. Apa kowe padha ora sumurup yen kowe bebarengan iku padha dadi padalemaning Allah sarta roe Allah iya dedalem ana ing kowe? Menawa ana wong kang ngrusak padalemaning Allah, panjenengane bakal ngrusak wong mau. Sabab padalemaning Allah iku suci, ya iku kowe kabeh. Aja nganti ana wong kang ngapusi awake dhewe. Yen ing antaramu ana kang rumangsa wicaksana miturut jagat iki, karben wong iku dadi bodho supaya dadi wicaksana. Awit kawicaksanane jagat iki kaanggep bodho tumrap Allah. Sabab ana tulisan suraosi, panjenengane nangkep para wicaksana sajroning kajuligane. Lan ing panggonan liya mengkene, Pangeran pirsa pikirane para wong wicaksana menawa iku kabeh tanpa guna. Mulane aja nganti ana wong kang ngegungake para manungsa, amarga samubarang kabeh iku dadi darbekmu. Dadiyo Paulus, Apolos utawa Kefas, dadiyo jagat, urip utawa pati, dadiyo wektu saiki utawa wektu kang bakal kelakon, kabeh iku darbekmu. Nanging kowe padha dadi kagungane Kristus, sarta Kristus iku kagungane Allah.